कब से मैं हूँ खड़ी बीच धारे, कब से मैं हूँ खड़ी बीच धारे, दूर नदियों के दोनों किनारे, कब से किसको पुकारे, दूर नदियों के दोनों किनारे, कब से मैं हूँ खड़ी बीच धारे। संगीत